ورلنا هغه سوک چې اج دیو کری مېر کونا ستاسونا لله الله تو پیغمبر درته وګورئ حاکم وګړي قران او سنت په ځان باندې بس خلاص خبره ده مشکل خطر وعمل کوي نه اور وکمنده دا اجر ده مرته دغه مقام اوچته نو اجر وسی مرته د چنده دا کاله کتاب او سوي د چنده او ته هر کله مون بیا د پارا د زفیدت باندې یا دسا النبی او خضر پیغمبر نه یتاسی که احد من النساء بشان د هیچا د خدو د خلقران احادیث تحت النفی رکنا بشان دی او تن د خدو د خلقران ایتا سی دان خود گونده که کنه ایتا کچر ایتا سی دان ساته خلاف دلان یریب دلان نربی مکوین بالقول کوینان جواب ورکی کور مور دا او چې جواب ورکوي خپل روحاني بچو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم که څوک منافقي عربي او غندۍ چې دا ورکی ستبه پیدا شي زنانه کور دا ور باندې کولاوي اشاره د ښکارا کې شول او ته څوک یو بیا ته شوی سر باندې کولاوي ضرورت دې شړې راځي دروازې او پلانې شو او پاک نه دی ولا څو کولیږي سدري باندې معلومات واخو پیژني دې دې هم کار له جوړې دي دا څه ضرورت دی او که ضرورت دی دا نشتا هغه وای نشته دی دغه شکر دې دا ور باندې تاسو مو چې باندې دو خاون د بم د مناسبې شاو ته دا نشته دا ډیره خطر نه نه طبیعت نه نه هغه چې ډیر نه کار وسو کوم زما ژوند دی مرزا مظہر جان جانان شہید رہے مولا دادا خضر آقا دا شوا یہ مصیبت تو دنیا کی پیزار مصر چھو آقا دیر لوی بولی اللہ تو کل بے آو پر تو روی ٹکو روی خاون بھی بول سب کیا بھی زرانہ واقع خاون دوستو وزیر آزمی دے وان دو ملاقات دیکھتے ہیں او بیا خپل شو راغلی دوه ګڼې ملاقات ته په دې مبارک کې قانون نه خلاف دا چې ګنده قانون دی پردیش نه خیر دی خدا دا قانون نه خلاف دا د ملک او ځای دمو علی دی وان علی دی وان ما علی دی الله چې دا به پیدا نشي نرم خبر او کې بالکل دڅاب مو کی اغه سره چې پزړه د کی بیواری ده نو دی وی وینا پورا نشته یو ځه خپل کار کو وقر د کی بیوت کن انزم کتاب اومت وقرنا وقار یعنی په عزت کور کی کې نه ای په عزت کور کی کې نه خپل کورو کی کې نه عزت دې کنه یا دا قرار پاتی که دل پاتی شئی پا کورو رکھولو کی بات تا سڑو میدان تمرا او دوئی کنا وی زمانگا بابا ویلی دی وی دی وی کنا زمانگا بابا من خوشیت بابا نا وی کنا درسی رکھتا او مفتی کفیت اللہ شای جیان پوری رہی با اللہ شای داگا بارکی مشہور ادا شی او سڑے دی او ملک مفتی مفتی کی فیض اللہ آغا مفتی دی چه اغدا تبام عالم دو مسلمانان مفتی دی او شک پدی کی بشتی زمن بالواسطه استادان اکیم دی دوی شخصیت اللہ اکبر کفایت المفتی او گوری دا خود آغا آغا خوالی جمع کردی سچ اغب اکبر تعلیم الاسلام دا رو گوری میسری نشتا میسری مولای کل گوری و کل کور کی وی او آئی سی او آئی او گوری میسری نشتا خبره مې کوله او کنه هغه وي دا مې نه دا چې یوه کفایت المفتی نه هم دې دوه وي هغه وي د اسنا عشریه شیو نشیه کونجا بسیر تبلاد من عیسائی و انگلستان ایڈوکیٹ ہو دیں او شرار ملک ازاد چو قربانی علماء دیوان ورکر او دے پکین اولو چا انگریدان و دلا سمنو دیں آخری ترین انفوج دادا برطانی جرنیل ورکر آخر پوری آگا تقسیب سنگا ورکو کشمیر دادی حق نزدی اگر ایچا دا ورکو انڈیا دا بنگلدیش دو بو ناکو آگی تا دیدی و چورس تو بیا خمزر بولو چوانا تقسیب دا سو جنگ ورکو اللہ خبر دا سو نوی بابا ویلی دی چی خزا و سڑے دا دی مثال دا ملک پدا کی دا دو تیرونو دی لکا سیکر دو تیرونو دی نمائی سعید خدای او تیر پنچر دی او بل دا دی چی دا بل نوی دا بل زور دی چی لگ من دووی نبیسو خوند ناپی ساتو لگ لیو دیو دی یو ڈس کئی خواب دو دوبارہ بکی ٹاکی لگی تیرونو او تیرونو گویا گویا گوی دی یقین او کئی اوس شیاګانو ویل چې مل کونګه ځان ته ځاتي وي جنا زمونږ د مسلمان پرې کې سوري پتی دي سر دا درس دی چې نه اهل قوم نو مشرشو کې کارغي غلو ته چا چې غلو غلو قران دی کې نو دا خبر د قران نن سیوا ده دې چې کله بیانونه کوي وي قاضي اعظم رحم الله دا سی وي دا څه ودا نه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی اللہ نو پوسے گئی فی بیوتی کن وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى نو مخکار کوئی سنگار ڈول سنگار پل پشاندخ کارکولو دنا پوانو اڑنبنو بربن بگز دیدر ہاں بربن بے کردی دل اس نے کردی بربن یا موزی پشاند وطل اڈاگیتا دنا بوانو اولنو وی رستی دیر اتن رستی کن بے دون لمبری بکار جو لگی نکو طور کو لگی دی وہ منڈی ہو دو بائی کی دا کسی شروعی عربیان وی من خزنه کوند آلو بود از وانی بینه خیلی نه بکارت ختمی مولیان دا جمع کل شیخ زایی اتاسی سحلو گوری اختزی خولی پادشو داسی حال دا چه ملتا باکی مولیان وقتوی چه کل پر توب بانیم بکارت دا کی زیاد ناستی بانی آخو خواه پالو خواه لکن او سم عرب دانا پر کوند آلی وی دا حرامڑا نال دو چه دارام تک کڑه د جلال ماتم دا چې شیخ تاسو یې زموږ استاد په بازار د فایش خپل ځکار نشته سره بل شي تاسو کوی کنه همدار چې دې کې څه فائدې په خپل نظر د شک په کې نشته دا په شک دی نو چې به پر دین په دغه شک دی بګی الله امر دې امر ګور اخیم الصلات امر دې ولا تشرکو امر دې زکات امر دې حج عمره امر دې وان کې هو امر دې نکاح اوس نکاح زوپری دي چې وسی نو دا سیدا امر دې پرده فرض ده حدیث کې راځي د دې یوسف مستر احمد مستدر د حاکم کې داغه توبه نه قبليږي دې یوس هغه سره چې خدای بار ګرځي به پردې یا سبدکار کوي او دغه پتندې باندې سره ولم درځي دل نورم خوشاله شي تر دې کړي نه دوه ګریډ پر قتل نه اللہ اللہ غرض میرا واقعی من السلات پابندی کئی دمون زرانا ورکی زکات او منی خبر ادا اللہ و رسول دو دخل سرار رکر او چدا صفات بکینی دا زرانا از امان استاد سرکی بابا دیلوی عالم دی اللہ دی اپنا خبر ہو گاڑی کناس اس پنگیرے دی کس و قرار بابا قسم د خلنې د ځای ورته هغه ولي ورته په پیسې نه دي دسته ولي ورته سپینګره او جام کو سپینګره سره څوک کوي نه وداستا خور نه خور مول نه لري داستا خور نه دی نه وداستا ما خور سره نه دام ما خور کور کې نه ددا په هر کرای نه نو خزی هر درائی کری پا تم و پلالش بانی پا ڈگرائی بانی و پا حدو بانی دا سیدو کنر نو چه خز ای کور نی یا دا سڑی سزروشی یا چه پو کسیا نقصانی دی ماخان پوری جاڑی ناس کئی ار بی خند سڑی نی خز خلق سر بارکی کور پی تود نباشو وقر رخی بیو تی کن امر دی امر یقینا قواری اللہ بوزیستا سن آدیس پلیتی اهل البيت اے کورواله د پیغمبر مراد بیبیانی دی اهل بیت دي کنه دي او شرواتي د شیو چې د اهل بیتونه نه دي کنځلې ورته کوي هغه شر نه است یقین وکي پینځه کاله دې کتاب تناسب بنجوندو هغه نه بعد د شیو د ویتدار ورکی او کدا چې د سوریان چړو مونږ کې اعلان نه کوي بیا په دوه مونږ راشي مامړ پینځه کاله اخیری حد ته دفاع او پیدا خپل ایمان درس مطلب دی او یو طاهرکم تطهیرا او پاکی تاسو را په پاکوالی یعنی خې پاکی نه پاکی کړی نه دي د توهمت نو مؤمنین پاک نه شو وای غل نورې پاکی کړی اوس او امت ته دا تیرې زنانه کړی فائدې ښې کړه واز قرآن یاد کې هغه چلوسته شي په کورونو تاسو کې د آیاتونو د الله ول حکمت او د سنت نه حکمت باندې کې سنت بیان دي زکه د یورپ پادریان وای چې تاسو هغه خزه ته وای چې دا داسې و عائشه رضی الله تعالی عنها اخو داونه بے باک و چې ما پیغمبر په غسل داسې کول او داسې داسې وستاجه چې بربندې د څړو سره یې تاسو ته دا تر دې ده نو دا خو میاندې او کزوی ته شو ول چې لور ته خو در بدن زوی ته چلو خو در بدن دا شی بېمان دي څړې دا غو بېمان او دې شو دوستان الله سوی لا یتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء لا یتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء خالف اليهود والمجوس والمشركين والنصارى طول روايتنا ذلك اخذ اليهود من جزيرة العرب عمر رضي الله تعالى من بدي عمل طول يوجد جلاء وطري اصبر طوي دوستي الله ده پیغمبر خلاف في مؤمن ده نصوص صريحه خلاف في مؤمن ده اصده جر تبوساهم نور چاری نرسی رزکان دفلی خبر اکی دفلن تویلی تاکی مال گی واشو ناغوات دونا نرش اول اڑول راوڑا تاوسا پر اڑول رانو لمنگ بی مال گی اڑو کنو بی امزماغ مال گی لری خبر را بی ارس را لمنگ اول پسر مسلمان ثابت کی بی ارس وی جسراتی مرد خبر امانی فیم یا اللہ تقبل رحمت نو رستو کسان دالا ناغی دون جراتو کوئی زبان درازو دا قدرو خبرو یقیناً دے اللہ بارک بین و خبردار یقیناً تابدار سڑی و تابدار خزی یقین کون کی سڑی و یقین کون کی خزی یا علمانو کے گردن نحاد سڑی اللہ تاو گردن نحاد خزی اللہ تا یقین کون کی سڑی اللہ او یقین کون کی خزی صفات دې چې دا به مسلمان تابعدار الله تابعدار شړیو تابعدار خدای الله رښتینی شړیو رښتینی خدای کله پدین باندې شړیو کله کې خدای آج دې اونکی شړیو آج دې کوونکی خدای خرج کوونکی شړیو خرج کوونکی خدای مال روزه نیونکی روزه نیونکی خدای صاحبین سیاه دوم مدی الجهاد والحافظین ساتون کی دخل و خرجون و سڑی و ساتون کی دخل و خرجون و خل و خزی یادون کی اللہ لردیر سڑی او یادون کی اللہ لردیر خزی دا خیست صفات دخل مسلوان پردہ کی جکینی دا صفات والا بکینی آیاتون ایزا کبوت صلی اللہ علیہ تیار کرے رہے اللہ دیو پارا بخشش آجر لوئین وم خطاب امت تا وما كان لمؤمن نشكيد يوم مؤمن او ندم مؤمن خزنا يا ندي مناسب دل زمانا نشكيد کلا فیصلو کی اللہ رسول دا دزا دیو خبری سو ایگون لهم چی ویدیو دا پارا الخیارت و اختیار دکار دا دوینا سو اک جناس حرباری کئی دا اللہ رسول دزا دا بھنی دا اللہ رسول یقیدن دے خطا شو پا خطای سرگند گمراہ شو پا گمراہی سرگند نوزدہ صفات شتر منی وقر نمانی نوز وطوائی غٹ دومرا حرے کرنے کتا تلے ہم یو کس دعوت و مخ کے خبرنا اگا ما سرکین اس ما چی شکل تاو کتل نمائی سرے خصو اہم دی امرگرو ما تویل چی دا غٹ اثر نی نما اتوی تا دا گیر اولی پری خدا سہر آمی تو بے غرد دی خو کئی دا سی کن سرم پریگ دی گیر اولی ما ته هیڅ موه الله غواړي هر سره ته معلومي د کور سره الله دی شریعت راوي مې وولي ولور مو ویلاس نه رسیږي په داسې ملک وشي خو ځواني نه مونږ چوزو هغه د بل چا سره وځي ریامه خبرې کوو پیدا حالات او شنو ریسو بیان کړه د زړه تنه شوه او وی جړ داسې و جړ وې زمونږه سلاس کې نشته د امریکای دوړ دې دا وی هان چریږي مونږ نه وګران شو دا دا دزړه आवाज اوس ورته وایا په قران فیصله کو پټی جن دې مانی کیس درځم دا مسلمان نه دی دا قتل مسله دا وی په قران فیصله کرو دې مات کې دیت ول مانی یا قصاص دې غلا یې کړی دې مانی په یو کلی کې یو بدمعاشي تمام کری والی سي دا شي کینولی چې خپل ورته څو نشي وځوي او قران وی چې لاس په دې رکت زمردار مانی دا شړې یو مونږ نه وای کی دا خیر یو کې وای په مو په دې کې شړې په خپل هم دي مسلمانانو د تاخیر کو په خپل به معنی کې دون حد رسولي په دې دي الله زمون حفاظت او کلا چې وین تا آکستا انا والله چې مهرباني کوي الله پاره ایمان یې ورته شي کړو او تا ور سره خکړیو خکړیو تعالی یې رسو آزاد کړې دیو په دوی دی نیولې وو زیر تا ور تسویر ام سی کو ساده پر اتدارې کا زوج کا او ساده فلا خزان فزان خپل باندې څه خزه خپل نه خپل خزه ما دې ترجمه ده او يرېګا الله رم او پټ دي ساتل ځړخ بلکی اغه ملله مودي چې الله به نسکار کوي دې لرم او يرې دې د خلقونه والله دې لایق دې چې خو يرېګې دې دینه مدارک ولدل تلیکلې دې هو غلط شوی دې وی پڑی سادل پزر کیبی ند زینب لیدلی وان خبر بانی پیلی جامی بدلولی و دیر آلی ویری دل فقی سمین شدی لند خبر دلد پک پل حرام توب کی دی یهود هندکی نامیام بیان مافتی المر و یقیس والا نسی اللہ اکبر دا بالکل غلط ده دا شی دروغ دي چې حدی نشته احکام القرآن کې ابن عربی رحمه الله ذکر کوي سلور سوا سلور دیش صفحہ سلور درشما صفحہ مفسرین او چې کوم خبره ذکر کړی دا د کما تاسو چې کور لراغه دا او شو دا او شو خلاصې ویم لیکن باطلون به هاذا لفظ غلط دی. ابن سعد ذکر کړی او دا غید سند مستدرک د حاکم ذکر کړی سند کې محمد عمر الواقدی عمر الواقدی اغلوی دروغجن یو پدې کې ارسال بل عبد الله بن عامر ضعیف دریم واقدی کذاب چا ویلی دي غټ دروغجن ویلی دا مسله درې نقصانات یې ذکر کړل دارنګ 435 کې وای وهذه الروايات كلها ساقطه الاسانيد پدې باب کې چې څو روایتونه دي کلیه یې ذکر کړه ساقط دي قابل د دینې چې سره اوچت کیو وي بیا ذکر کړي سلو سو اشپګ دیر شب صفه کې دا احکام القرآن دي چې یو جنواله دي بل سلور واله دي دا صفی بدلی باغ کې وسو کې دازه بوړ لاس خبره بیا وای چې دا روایتونه غیر معتبر دي غلط دي څو نه روایتونه چې مخ کې ذکر شو هغه غیر معتبر ام المؤمنین ته نسبت د عائشه ته ثابت دي غلط دي لاسه خبرت ایمان اور سبی رحمه اللہ سوال لسن جل یو سل آتش پیتا بسطا ذکر کئی چې اصل خبر اصدا اصل خبر اصدا اللہ وحی کڑی و پیغمبر علیہ السلام تا چه زید با زینب پریدی اللہ تا خوبت آوزا اتفاقاً رئی برابر بشو نبی علیہ السلام تترولوی لن اغه کمال اختیار راکی بیتی والا تو کمال اختیار راکی بیتی افسر بیزو زیر لو زیر لی پا نکال کر ولی دلی نو مخت اللہ اکبر کسی دی جوڑی او دائی ورطوی دا چی اللہ دستا پا نکال کی درکی دو دبا فخر کولو نورو بی بیان بانی استاسی نکا دل کتول شوید او زمان نکا دست بارون دپاس آج که اللہ حکم کرده زرده کتا دده پا مناخی بکی ده دا خبر دده خداویتیو فتح الباری کی حافظ ابن حجر ام دادی آیات لاندی ام دقا خبر دی سشن خلق بوئی چی ده پل انگوری واقف سگن بدنامی بمی اسیم مخی ننبنی لکه موسی علیہ السلام چې الله بیا کسان نوښو دین بچا ته بیانوم او دی په چاته په شریکه باندې مړ کړا دا نو مخکې نم مخالفو او جو ستا و یو پر انګوري واغښته بر دي سمج ډیر لا تکي یو سړی و دا ماما یې ورشه او ایتن تیرشه او دا ماما خدا وانس نو موریانو نه تاسو کوه وای کافر دې موریانسته نا سړی مړته مړې کومړ خبر باندې پوښتې مړې کومه دا وشته دې لنکاسه چې مولا یو سست جایز نه راوي نو څوک به بچ اعلان کې شریعت کې تر ماما دا غیر محارم دي کنه فرایې اوراره ان دې سړی فرایې اده د خځې فرایې اوراره خدای له محارم کې دا څه کې څه نه نو بیا به خلک بتانی شروع او دا ډولګي به منافقان وای چې دا و شوګو راو شو مخکې کولای شي دا اوسې په بل سره باندې شروع نو دا پراتې ګندا او د دې خوف زکه بیزتی چوشي نو د الله دین ته نقصان رسیږي زکه خپودا خبره پټول الله کار کوی شر سم پتا نه ته لړنه خبره ده دا کيو ټکه یاد کې نو کتابونو لوی بلا ده چلی ده ټول درو درو لو کلا چې پرکر زید مین ها د دې زینبنا وترن حاجت وترن حاجت پر یعنی طلاق اور مراد طلاق نو پنی کا کړمغا داستا دیر پار شنو شی په مؤمنانو باندې تنسیا هی ازواج مبارد بیانو ادعیا اهند دایانو کې پردیزامنو کی ابردانی پوچھوئی کن رسم ماتی خوک پیغمبری ماتی کلا چیری پورکی دلینا وطرن حاجت پل کلا رجحان دیتا دیاوتی همی سیو وکانا او دے امر اللہ حکم دا اللہ مفہولا کیدن کید پیغمبر تک عرص کے خدا کی وم خطاب ما کان علی النبی نشتره په پیغمبر باندې ستنګ سیان باغ سکی باغ شکی چې مقرر کړی دی الله تعالی دا فلا د تر نه مقرر دی طریقه دا الله باغ کسانو کی ډیری بی بیا نکول باغ کسانو کی تیرشویری په فادر نور امیو کوي او دې کار دا الله فیصله حکم دا الله قدرم مقدورا پاندازا مقرر کرشوین یا پاندازا انداز کرشوین آغا دی یبلغونا چرسی رسالات اللہ پیغمبری دا اللہ پیغام دا اللہ او یریگی دا دی اللہ نا او نی یریگی دا ایچانا بید اللہ نا کافی دی صرف اللہ حساب ناکم اتم خطاب امت تا ما کان محمد رد درس بیوکو پراپی گنڈا شروع تا اللہ آیاتو رو لے گل چی مومیدان اوزو کس را نشی ندے محمد رسول اللہ پلار دی چام دسڑو ساسینا اچھا مانے میں جوتا نکیرہ تحتر نتیرہ لیکن پیغمبر دا اللہ وخاتم النبیین آخری دے پیغمبر آلو کین بل پیغمبر نشتر شاہ سے ماتا استویلیوں صد پاس اصل حدیث پڑی گانگا مخی میلیوں نتا دارنگ لا علماء پا دی خلی کل کری دی دا وقت دا معاصبت دو جن مادتا خلاصی نکیو آن دو ندا پا فتحی دا تاثر خاتم آخری انا خاتم النبیین لا نبی بعدی حدیث کرا دی زا آخری پیغمبریم ما نبا روسو پیغمبر نیبل نزل نیوی نبا پروزی اس برد دا خاتم شی و بیا پمانه دا محرم زما پوجا بانی پا نبوت بانی محر والی شو خطام شو کتاب دیجو چردک شنو دشتا بیا مثال تکر که اغا حدیثا دا سی مثال لے یو مکان جوڑ کی بایی که دا یو خخت دے کندمی اغا خخت زوم اللہ پا کیو لگو لگو مکان تیار شکلا سو نبوت سلسلہ ختم او دے اللہ پارشی بارے پوام آغا منکر دا ختم نبوت والا آغا خلق سر اتحاد آغا سر اے رسول دیتا چوچو گو کل بل حدید دی او دے اللہ پارشی بارے پوام سمتل آخری پیغمبر دے دینی آخری دے بل پیغمبر نراجی تکبیر د دین شوه دی او دې ته وای کوئی د قران سزاګانی دا وحشیانه سزاګانی دې زمانی سره وای دا فټ نه دي به چې پړې واشه د پښو مونږ کې ځوان دی او دا غولم دې نه کته وایږي موږ یې جدار سزا معذب سزا ها وای غلبې پاسي کوزه ته وای ته کې دوه سوري دې پتا چې وزرګاو سوري دې دا سیستم د څنګه کوتري دا د بېمانه مرشي مولا ته ولاړ جنازه کوي کوي کنه کوي فخر به کوي یا الله معفي وکړه نحم امت تخدا اے عبادوالو یاد کوي الله په یاد ولو ډیرو احسانات دې باندې او پاکي بیان کړي الله ثوابېګا دې هر وخت صرف الله غزاد دې یوسلی علیکم رحمت لیگی پتا سیبانی ولی رسمون اماد کا باطل کرنا نو سکے دل تا پماند شابسی شابسی وائی اللہ پتا سو آفرین پیغمبرا آفرین حکم دی بزیر آوستو پورا دی او فرشتی دادن جوخ کی تاسو له د تیرونا د کفر او د شرک رڑا د توي تو دې په مویرا باندې رحیمن وا وا مهربان تو په بيد دوی ډاله په دا ورځ چې مخابک شي دې سره سلام الله سره یا خپل عمل سره یا دې پیشې سره پور راځي کې ورته بچوي بچو بچوي بچو هر طرف نه ودا اعلانې بچوي بچو او تیار کړی دی ولر الله اجر عزت مند اتم کتاب دی اے پیغمبران من اولی غتا لرم گواه توحید شاهدن گواه توحید بیان اول کړه توحید گواه اومت قیامت کې لکه سورۃ النساء چې لسیو او را بوله مونتال هاولای شهید علی هاولای شهید نبی جوړ پیغمبر چې گواه شو اومت تبا شو او زیر ورکون کې وی روان کې وداین او بلون کې الله تا ان د الله کتاب تا په حکم د الله او دی ورو خان دای ویل دی نمو دای دای خپل خبره نشي پری خو دی اختیار نشته مدعی پری خو دی شي مدعی دی الله دا خدای دی لګره دی بلون کې دای خبره نشي پری ذکر نبی علیہ السلام ایز اخفل خبر رسولتے و بشیر الوخبینین او زیر ورکی مومنان تا و دین چوی با دیو لرد دا اللانا و روالی لوی او ممنی دکات بیرو دا منافقان او پریک دا ازاهم تکلیف دا دوی پروائی مساتا و توکل علاللہ زان اسبارا اللہ تا که تکلیف دا منافق رسائی پروائی مساتا و رسائی بدلتا او کافر سے پالا سی ودار ای مانوالو کلا چی پدی کاوالی تاسی مومنی خزی سی ویلی دی مومنی ار دره این دیادا کری اسا گشت این دیادا کری تجاجت المخلات چرت دیرانی دا پیولا ری مفو که دا کری اللہ ثم طلقتموهن بیا پرېږدې دی ولرا طلاق یې کړې په خوا د دین چې لاس مور وړې دی وتا دونیستره تاسو لپاره په دې باندې شاهد دت وخت یې راوړ تا تاسو دور ها چشوارې تاسو دې دت کرم یا دې ری دا خپل دې دایې دت او د زنانو عزت او د وینځې عزت او د طلاق عزت تفصیل ما سورۃ البقرہ کې کړه تفصیلا یاد دې ته دا غیا سره ته فائدہ ورکې دیو تا او رسالت کې دی الله پرسکتولو خایستاو لاس دې نه دی ورولې استاد پونم راغلی نه دی جوړا جامې ولول هغه باندې نو ریمه پتنه چې خو خمینه دلداش به ودايه کړی وای کړی دې مل چې له خلاف شي زور خزي ته وبس دا زور ولا پریدان څه شرمې اے ایمان والو تاسو په دې عمل وکړئ نه هم کتاب نبی ته اے پیغمبر الله تعالی نو ویل دي اور واکړي دې موږ استاد لپاره ازواج کا خزستاله چور پیت اجوره الناغو تا محرون داوی او هوا چه مالکی خیل استاد آوی مما دا هوا خدونا افا اللہ چه غنیمت کی غنیمت کری دی اللہ علیکا پتا بانی فی جنن بغیر رسمیل اکشوی اوس بل امان چراگر زولی جی دا خضی اللہ پتا بانی بغیر دا جنگنا یا تیرا اوشتی او لڑا دا ترم او لڑا دا تروریانو گار دا ترم او لڑا دا باما او لڑا دا ماسیگانو اغا ماسیگانی او اغا لڑا اغا لڑا ها جرنا چیجرتی کڑی دا مکین مدینی تا ماکا سرستانا او آغا خدا مومینا چو بخی خبرزان پیغمبر تا که غواری پیغمبر ایستن که آها چه پخپل پریکا واخری خالصت اللک خاستی تالران من دون المومینین سیواد نور مومینان نستاحب دی زنان را لما دا تخبر زان بکلی دا خصوصیت دا پیغمبر یقینان کوئیو من پاگا چه مقرر کری دی من کوئا علیم پا دیو بانی دی سڑو بانی پی ادواجیم پا بارد خدو دا دوی کی و آغا چی مالکان دی ایوانم خیل آسونا دا دوی اینی بیندی دا دوی دا سر پارا دیر پارن مقرر کری چنشی پتازو بانی حر جن ستنگ سیا حر جا تخبل حق دی سور نسا کی بیلی حر سڑی دی پا خود حق پانی خوشا رشت خدا ردان ہوئی چی در سڑی پا دین او سڑی ردان ہوئی چی در خدی پا دین اوس کو د شاله بنت یو د بل پځه سهار مشتري او دې الله بخون کې مهربان تورجي ورستو کولې شي ته هغه چې ستاسو خید دي زرا نهونه وتو وی لایک اورا ګرځولې شي ته خپل ځان ته هغه چې ستاسو خوي ځان سره ودو کې او کله ځان نه لري کې قص تقسیم کول په پیغمبر فرض نه وسه فقط کوم یو ځان سره ده سره د دین پیغمبر علی السلام تقسیم کوي عدل الله دا زما ظاهری تقسیم د زړه اختیار زما نه دی که یو طرف ته زیات دی الله په ایمان نه شي نو څه دوه کیسه کوي یو یې ورته کې نو لی د تواوی رنزور یو بل سي خبرې خلاص د انسان دی په مولا کړي هغه په دې نه مختلف کامیان دی دا موارد ته دوی دی دغه په دغه مسته نو چې انسان به شي کولی نه دی کوي ودی کا کولی شي سلو دی چې سمان نه او کوي کوي به سو ا مونږ کانو کیسه ده چې ګونګرو خو به تړو او تړي به سو چې بشو راځي او په تړلو باندې نو کوي به سو دغه مسله الله صاحب وخا دا پیغمبر ومانی با تغیی تا زیلو مردکی مشکل دی اللہ او حقا زرادم چه تا عذر کرده ہاں ومانی با تغیی تا حقا زرادم چه تا لده ممن دا چانا هغه زنانونه ومن او هغه سوک چی لٹه تا طلب که تا دا هغه زنانونه عزل تا چی تا عزل کرده دی زان نا لرکوی زان نا دی لرکڑی دا نشتر گناه علی که پتا باندی چی پریگ دی عزل دیتا وی چی خواند ارادو کی دا طلب ہو چه پریدم داخل خدا او خدا او لگی چه طلاق و میما زما دا لمبر دا دی بلی پنی شکلاس شو دبا خجستانی کا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رادا وان سودا رضی اللہ تعالی عنہ عزل اراده دي طلب هغه زخل لمبر بخم او ګل اومنین عائشه ده ګډه یې مزرت نشته او دا بی بی نه رجستا په بی بیان کې نبی رحمت الله علیه وسلم عزل جدا کول واغا چې طلب کېت دا زرارونه چې جدا کړی دی دا نشتره پتا باندې سګورا کپریګ دی او کبي واپس نه هغه خپل نمبر ورکی دا تعلیم امت او سہولت دا طریقا ډیر قریبا دا چیاخي بشستر کې د دی او نه بغم جنکیږي او خوشاله بشي فارس باندې چې توار کې دې ټولو تا مطلب ټولو تا خوشالي کې باندې الله کو کواره باغ چې پذرونو تاسو کېږي اوس ترجمه بیا کوم و مانیب تاغه تا او هغه څوک چې لټوي ته مين من دا غچان عزل ته چې تا عزل کړې نه یعنی جدا کړې ده ځان نه لري کې نو نشتره بتا بانی بودا اوسوئی لا یحلو لکا النساء آیات مشکل دی ندی روات آده پارا خزی مین بعد فصد دی سلورو سنفنونا سلورو اقسامونا ابرا بانی کوش ترجمه دا شوکر او نا دی روات آده را چه بدل کت بدی سلورو سنفنو سران من ازواج یو بی بی او نا چه بدل کری پتی سنفونو سرا یو بی بی اگر چه تاجب کی ورزای تالرا حسدو ارنا خواهش داری مگر آغا چه مالکی خیل آستا ایوین زین بی اختیار دی او دی اللہ پرشیبانی نگاہ بان خلق ہوئی چه اول یعنی 50 آیات والا دا سلور قسمونه چه ذکر کر دا عام دی دا عادت سره نساو کې عام دی دا 50 آیات دا عام دی پا عادت دا نساو کی او دا 52 خاص دی پا عادت دا نساو کی چه نه دی نو دا نهو خضو نا بلا خضا ندا جایتا بلا خضا ندا جایتا نو دا منسوخ شو و دا صحیح ندا عام مشرکا و غیر مهاجر تارا جایت ندا مومنانو تا سلور فرد جایز دی سری فرد سو جایز دی مسنا و سلاسا و روغا غلام تا و تیک شو پیغمبر تا فرد ندی قسم ندی سلور اقصان ندی کما خوشی بے ملی کئی داتا یو موهورا مہر دیور کڑی دانسوارو کی که مہر والی دویما مملوکا وینزا یو قسم مہر والا زنانا تو کیسا احتیار دی زیادی کے کمی وینزی دی زیادی آری درین قسم یعنی سنت مهاجران او سلورم چخپل زانو بخی امت تا افراد فرد پیغمبر تصر سنت قسم نوزی مانا ہوگی جدا دی محمل جدا دی منسوخ ندی کنن خبر بانی پوشی او چه نبوئی گی سرگیان پنچی و اشار دی او چه دل تا مفتیان پنچی اوالا معلوم نی و اشامی کلی کلی ولی عرص بکی دانه چې شامی غلط کتاب دی او هر څه پکې دی فتاوه دار سي جمع کړی نو ته وګوره چې مناسب کم دی الله حدیثو کتابونو کې محدثینو چان کړي نفیقه کې ونی هر څه دی مین بعد پس د دې سلورو سنفونو نه قسمونو نه نور زده جایز نه دي چې ته مشرکا یا غیر مهاجر والی دا دو قسم والی خبر باندې پېږې کنه اوس ان شاء الله سار لسم کتاب امت کا اے ایمان والو مدن نکی گئی کورونو دا پیغمبر تا مگر چی اجازتو برشی تاستا الاتو آمین دفار دا خوراک غیر ناظرین اینا مگوری داغلو خوتا چی نئے کتون کی اناہو داغلو خوتا دوڑا مانے پورش مگوری آمد چی نگوری دو سب آنا دن ملائی یہ رضا شے سنگرے دن والله دې کوګم ته خېټه د پاره غلې ده له ډوډۍ کړې ده چې دا اوس کنو بیا پر لته وي ير له کوم مشهور شو راغته مشهورتي له نه وکړي حضرت شیخ رحم الله هغه بچ راتلو موږ ګرو سره ملاوي دو تپوس به خامو خلکو هغه بس خبره وکړه چې نسته ډوډۍ نه لاس هغه بچ راوړه د اسلام علیکم زه به تاسو سره 15 منټه اشاره کوم چې ټیم به پوره شو دې روان شو ډوړې رب اذا ځان له پخړې نه ما غوښتل چې ځان نه خلاص کانا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل الناس ته کوي نو دا د مل مسوب د خپل عذاب د وړي ورځې د ما خام پوری بناسي یو ځان له مسله دې اوسره مشکلتیا لړتي ما که بیا سو رکینی او دا پور ولنده غرض چې دې کینی محبت دې اوس دعوت ته ډیر کسان دی ودی پند او یو ناسی او دو دره نور او بیا راشه که گوری سپین گیری چه در روجه ورزی در هر ورزی او دو سپین گیری یو زیناس که مرخان پوری مشکولی که یو گیرتا بایی که پند تی اللہ نو دا عذاب خی او کلا چو بلالی شیطا سی مڑی دکوس لکی دکار داد دی چیزی او کور و لکوزو ترابی او سړی دا چې دا چې وې د استاد څخه تاسو ته راځي ته دا قانون دې څنګه نه قانون د خپل مشوره په اجازه نه کوه چې نه خاصي او جنگ وجوړ کو قانون دې زما ګزار کوم څه ته بچ راځم د مته ورو ته پریسو ولنه د دې چل ورځي ګنده چې نه کار چلو وي چې ته وو وس ما شران ولوې او خیر او یا سره نه وې نه ته تیار ما جنگ جوړ چې څو ګزارونه ورو ورو پیو کړو اسی به دا لور بار او شت کورو نه په شار کې او خزم دا چې شل وواله او عادت سره هم پر کو خرابي او ناغت کندو شاته پړ شو دې دې خو هغه کړ دې خو بجن باندې و ځان دې مان ته ګزارونه نه لیکلی دا نه نه مان به دې راتو نه لیکل دا چې شل وواله نارا دارا جنگ آوتو ای زون دوانا بیغیرتنم چیز داشت معمولی جنگ بانی دستم زون دستم شیو در آخلی مروزین دیزا مینکو قرآن نتر قیشت علیه اتارنا مینکو قرآن ایجو ستار دپوس در آخلی فات خلو در نشئی نلاج خوراکو گیتا شی فات اوگوری فات سر فات تفرید بجور او سوکا مقصد دیتو رسی فن تشیرو زی وارو وار شئی ولا مستانسین ری حدیثن او مؤمنه کونکی لی حدیثن خبری سران ولا مؤمنه کونکی دیو خبری سران مانا مینه مکوی خبری سران جل تناسی خبری کی دا طریقه کان یوزی دا تکلیف ورکی پیغمبر تا نو پیغمبر حیات استاسی نا ویلنشی الله نبريك دي بيان ده غور حيا بیا ذکر شو سنت استخدام په معنا د تر نبي عليه السلام وای دانسوار او زنانه څخه به تر دي چې د دین په باره کې حيا وي منته نه د سوال نه څخه به تر دي هم به سولې راغلي وو تاسو کې پرلن خوب وي الله پیغمبر هغه هم کوسل کوي څنګه چې شړې وي کړه شیطان ته تسره کړی کوم بل مؤمنین خله پټتا عائشه رضی الله ورته ورکه شخص دی یو شرم دا وله وای د پیغمبر بیبیان هم شیطانی تسلط نه الله محفوظ کړی دا او څه کته تعلق کوي کلا چتا شي واړې دې میاں د خپلونه وطان سا سامان نغواڑی دا دوی نمی ورائی جا بروس کو دا پر دینا میان دیدیو محات المومین کو پردر عظیم شو دے طریقے باندی ستاسی کی دل آت حارو دیر پاک دزرون ستاس دا پارو دزرون دا دی دا پارا دا شک و دا شبہینا دا میلاننا او دا عیب و دا بدنامینا او ندی جائز ستاس دا پارا چه تکلیف ورکی رسول اللہ تا او ندا جائز دی تا دا زمانا ما دا جواز اکڑا ندی جائز زیتا بگوری ندی جائز دا ندی جائز دا چه پنکا والی بیبیانی دا بیمبادی پس دا وفات دا پیغمبرنا ابدا چریم چریم نسته دی تو صدق که یو کمین بل تلاڑو باز بیل بیبیانی ورطا پیشکی گیو باز بیو ایجا کنال دی چاو جو انده ری تراشی مرسیان انده لکی اللہ دی فور کس ویدا علم دی پا اصولو که تاسویلی دی چه دا نس اللہ سه حیثیتی ظاہر سه حیثیت دی و فسر سه حیثیت دی اپو تاسویلی دی نوری سرگی پٹو دی ان ذالکم یقیناً دا سکیدل ساس دا دی پدیز اللہ عظیم اندوی جرم کسر گندوی تا سشیع پتوی نو اللہ پاسبانی پوادی کریمت را استجبا ساسی ظاہر و باطن حال اللہ تبالو نشتر گناہ پدیوانی تی آبائی ہننا پبارد اپلارا اندوی کی چمیر ریگنا پبارد زامن اندوی کی نپا بارد اپیان اندوی کی او نپا بارد زامنو دو خیان دیو نپا بارد زامنو اخوان نپا بارد زامنو دو رونو نپا بارد زامنو دو خیان دیو نپا بارد آنگ زنانو نا آوا چه مالکانی خیل آسونا دا دی مراد دینا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماوئی وینزی دی تاسی دو کنشی بایات دا صورتی نور مراد دینا سی دی وینزی دی وینزی بدن نجدانا چی نوکر دن ملاشتو بیگم سے بسن گئی او متنے پردہ نہ کی وَتَّقِينَ اللَّهُ اُلِيْرِيْرَ اللَّهُ یقیناً دے اللہ فارشی بانے گوان یقیناً اللہ فرشتی دادن شاہ بسے ہوئی پا پیغمبر نو اے ایمان والو تاسی درود وائی پا دی پیغمبر وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا او من ایدا با مل سرا تسلیمًا ملل گردن ہوتا کی دی یا او آئی پا دی بنی سرا یقیناً آکسان چی تکلیف ورکی اللہ انی پا خلاف دا قرآن اور رسول دادتا پا خلاف دا سنت تو پلا ندکری دیولر اللہ پا دوری و آخرت کیو تیار کری دیولر پارا عذاب سپکون کی زلیل کون آکسان چی تکلیف ورکی مومین و سروتا او مومین و زنانا و تیماندار سریم بے جرمان یقیناً پورت اکلو تور او گناہ سرگندہ یعنی درو او گناہ سرگندہ یو رسم کتاب پیغمبر اے پیغمبران اللہ در طرف نوید او آیا بیبیان اخبرو تا الونو تا او زنانو دا مومنانو تا سجر دیو کی یدنین علیہن من جلابی بیہن دار پردی حکم شکا چی زوڑن دیدی کی پخبر زان باندی دا جلابی بیہن پڑون اخبرونا غٹ پڑونی جلابی غٹ سادر چی دا بدن بکرخ کاری وز کوئی زمان گربی کی گی داشت برسو کو کمی سا چینجی بطن شریفی بار پڑی رای پرو دی اپا بازار کی بیر گردی ازان ہم خیلی زمان رشتداروں بچی نکی در ویو ڈاکترو داغس را زمان شاگردونو آگا غلو انتظام کرے وار ڈاکترین دبچو ڈاکترو آگا زامن اینو اپریشن کړو د خځې دوه زامن یو یو له خیا نهایت حسین هغه په دوی شادر اٹھا ډاکټرو د الله حکمت ته بچو ماهر ډاکټرو شک پکې نه پر خپل ورته بچی نه مې له امریکې تم ته یو هر شي ته د الله دې حکمت ته وګورل نو هغه ګاډه راوسته مونږ لاړو ورتوی چې تاسو رسول راغلی هغه زموږ استاد دی او مشرور نمبر ته ځان دی بس ویرای بولم سفارش کې وګړي هغه ته لاس ورکړ مالدار سره چې زراعت نما ته وی چې راځه نو څه وکړو نما ته یو خدا پربند د کم وخت جامې درس بلدا پردای ځان د زما سره څه کار خاطر کې بدل سړي کې زراعت ما ته کې نشته بس هغه وې زستا چې کار زره خلاصو مې ټول نو کې مطلع شو چې دې پریشان نشي الله دا سې لباس دا ترقې حد دې چې بربند دې ممبري خزې کول کې چې ممبر شي ایم ان ای پی ایچ نو خزې جنسې ته باندې وځي لاس وی وي وایو چې ګورې دا سې دې یوس توبې قبلې الله قدرې کې بازار باندې جنازې دې دا طریقہ چې دا ادنا ډیر دی دی چې وب په جندل شي دا چې دا اسیر خزر پرده کې روانه او تکلیف به شي او کولې او چې څنګه درنګ باندې روانې نو هر یو سره ورته درځي سپینګره په مرته گاډي اړه یو ځوان په مرته اړه یې شرم گاډي کې مونږ شي کنه نن سبا خدا دې نشي کړو فزور باندې شړې تستې امریکا کې سړی رپورٹ کړو چې زه دوه خزو لیکم د تختولې محبت رسول دي دا شین انصاف ملک اخباراتو کې راځي دی ملګرو کې دا شي کیږي الله دا د انګريز تعلیم لوی تحفه ده خلک میدان ته بربند وي او که چیرې مانا نشو منافقان آ کسان چې بدلون لري کې بیماری ده شک او د منافقت وصولوارانو د پراتی ګنډي نه والمرجفون او خبرې کوونکي په مدینه کې یعنی دروغجن د نوغرینک رخابخ او بلګم زتا پدیو پسی بیا لا یجاورونک پاتې بدشي تاسو په دې مدینه کې مگر لګم گاون بد سرونکي او بس او څومره ملعورین فلانت پریشوی کم دیکی دی بیا مدیشی او خیزون او دینی ولیشی دائی نبی ویلیشی تا بینیشی هر چاچی ونی ول بودی نی ولیشی او دی وجلشی پا وجلو بانی سن دی مڑکی تغتیر نیرولین سمی بار قسمی مڑکی دا طریقہ دا اللہ پا کسارو کی ترشوی دی پا خوام چری بم بیانمی طریقی دا اللہ لو تبدیلن بدلی دل دا ناسخ ندی قانون ناشخ نه دي چې پرده بني ازادي د ترقي ده تپوس کې خلق تان د قیامت نو وای علم لري د الله سره وما یدری کلا الله سات یدری کا ادراک په دې کې فرق کوي مفسری وما ادراک سشي بوږي معنی په اني زبري بوږي وما یودری کا دیکھو چې د سر نوی پوکړه نه په دې مطلب ما سره پوای هڅه او څه شي پوکړه تار راځي شاید قیامت وینځ دی یقینا الله لعنت ویری کافر وای تیار کړی دی د پارا سایر اندوزه خود کې دونکی همیشه وای دی په دې کې همیشه نبو مومی خپل ځان له سوک دوست نمددګار باغ اورز باندې چاڑولی وشی مخونا دری بھول کی نوی بری های افسوس نی منگ لرا چه منگ تابداری کروی دا اللہ منلی موی دا اللہ منلی موی دا رسول اوی با ایر بازمان یقینن منگ منلی و دا مشرار اخبرو و کبرا انا او دلوی کبرا اخبرو کبرا دلویو سرکش اخبرو نخطای کرو منگ لرا دلارینن ایر بازمان ورکی ریوتا دو چندا ڈبل سزا ڈبل منلا دابی دا سزا نا او بلادت کی دیولا بلادت لوئی تولو لر بڑا بلی قرآن ملجے کیو بتاسی نکوئی گئی یو لسم خطاب امت تا اے ایمان والاو مشی پشاندا کسانو آدو موسان چه تکلیفی ورکڑے موسان تنو پاک گدرن اللہ بڑی گدرن داغن چی دیویل او دې پدې د الله باندې وجيان مخاوريز لوی مرتبه ولا قارون خدی ته ویل چې دې کله ودریږي او د زیرا خلاف بیان کړي نو ورته وایي چې تعالی دا حکم دی تعالی په زنا حد څه وکنه یعنی بدنامې کړي ما سره کله چې دا بیان شروع کوم ناغه تا ویل نو موسی علیہ السلام ورته وایي وایي رښتیا چا د تویل ناغه وی فارون راځي دعا کوي الله ته ذکر پیغمبر په عزت حمله شو کنه زمو کې شروع کو مات کینو سره د خپل کور نه کستاو حق دې او ته بیره وره خبر را الله می ما وکانا عند الله وجه اے ایمان والو دولسم فتا دولسم ازانو گو رجا سریرش او دری مثال سوشو گویشو یہ عورت درس میں باطل سوشو مطلب اسن دا دو رد اس طرح ضرورت تھی اتیش رد اکار بتا سکے دا باطل رد تھی مطلب اگر دو رج اس طرح ضرورت تھی اے ایمان والو او یری گئی دا اللہ نا او آئے وینا صدیدہ پورا یا صدیدہ برابر انیرا درست بکی اللہ ساج دا پرابر استاسی بخنا بو کتا اس طرح گناون استاسی واسو چی او بری خبر مانی خبر ادا اللہ و در رسول در یقینا دے کامیاب چو با کامیاب ایلوی دقلوی کامیابی دو گو دائی ندی ویلی چی در دون ڈگریانی پی دے کامیاب چو نا منل نفسکی منل تجارت کے منل عبادت کے منل لباس کے منل عقیدہ و پاخلاقو کے منل یا ایوہ اللذین آمن اسکلو فیسل مکاس فا پٹھولو کے منل دا مطلب او پیش رومنگا یقیناً پیش رومنگ امانتا امانتا یعنی حکم دا اللہ امانت نمراد حکم دا اللہ پاس بانون او پزمکی او پغرون دو انکارو کو دی طول عالم این یحملنا چه نقصانو کی پا حکم دا اللہ کی ترجمو لی کسی وحمل احل انسان نا او نقصانو کو پدی حکم دا اللہ کی انسان کلو ترمیم کو کلو نداسی ندا او کلو ایسی نا سڑو دا پار اجازتو شو دا جیارت خجم بکی دا پس داخلی شو او کلو سو یو کلو سو یقیناً دا انسان دے سلوم دیر سیاتی کون کے جہول دیر ناپوا اللہ او گورا حامیم السیدہ یو لسم آیات تاسو راوړو آمین السیدا یو لسم آیات حامیم اسیدہ او حامیم اسیدہ حامیم اسیدہ یو لسر آیات او گورن سم استوا الی السما وحی دخان فقال نویدتا عزمکتا راشی زما تابیدار شئی تاوان پا خوخا او کرن پا زوران آخوشی کی نوی لدی دوانو چرالو منگا تائین تابیدار ندلتا وی تابیدار او دلتا ایسو کوئی کارو کو ندا تزاد نمان تا ایسا خبرو کرا چی تزاد نشتا دی اصل وجد آدھا الله چې مخ کې دوه دا کې حمیم السیده کې اطاعت وسره او دغه معنا انکار یو کو د نقصان او بنده به نقصان او حمل وی نقصان تا ولله حملی اغه نقصان مدارک لکی نقصان خیانت نقصان نو سیاد کی اشکال نشتا لاللہ نا فرمانی خودی نو تھی کرتا واشفقنا او یریدل منها فحکم دا اللہ او یریدل نقصان کولو نا فحکم دا اللہ او نقصان کو بری کی انسان جزاب ورکی اللہ منافقانو تا منافقانو خضو تا مشرکارو سڑو مشرکارو خضو تا او بے حباریو کی اللہ بمومنانو سڑو بمومنانو خضو او دے اللہ بخون کے بے حربانا سورت ممتازو دنور سورتو دا بدریو مثالونو دولس کتابات امت تا و دولس کتابات پیغمبر تا بدیوانی ممتاز دی خاتم النبیین او یدنین علیہن من جلابی وغیرہ سوچی رکھیں